سورة المائدة درس نمبر 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وكتبنا عليهم هو مقرر کړي ومن پدی باندې لیکلي ومن پدی باندې فيها پدی تورات کې أن النفس بالنفس چی بندہ باپ بدلد بندہ کیوی نفس باپ بدلد نفس کیوی والعین بالعین اوسترگ باپ بدلد استرگ کیوی والانف بالانف او پوز باپ بدلد پوز کیوی والاذن بالاذن او غوگ باپ بدلد غوگ کیوی والسن بالسن او غاخ باپ بدلد غاخ کیوی والجروح قصاص او زهمونه د بدلی برابر پمن تصدق به نو هغه څوک چې خیراتو کی په دې سره په هو کفاره له نو دا به کفاره د ګنا د شي ومن لم يحكم بما انزل الله او هغه څوک چې پیسلونه کی پاغه باندې چرالی ګلی دی الله فاولائک هم الظالمون نو دا کسان دي ظالمان. سورة المائدة قدویم ایسا کے پڑنبی باب کے زجر او خراب صفتنا منافقین و تزجر او اہل کتاب و تزجر او داغی خراب صفتنا او ورسرا ذکر دو کتب الہی او دو پارد تحکیم چ الله تبارک وتعالى کوم حکم کړی نو پکار دی چې داغه منلو شي او هغه حکم جاری کړی شي. نو دلته الله تبارک وتعالى د دې خبرې ذکر کوي چې په تورات کې د حدود الله چې کوم بیان دی نو هغه بیان په دې آیات کې قران کریم کې او فرمایو زکه چې یو سړی وجل شي نو داغه په بدله کې وا هغه سړی وجل کیږي چې چا قتل کړي. نو دا صرف زمونږ په دین کې نه بلکې د مخ کې نه اومه الله تبارک وتعالى په تورات کې د دې حکم کړو. نو دلته ذکر چې کله داغه خرابې بیانې دي نو په خرابو بیانې دو کې د الله تبارک وتعالى احکام د یو ځای نه بل ځای ته بدلول دا د يهوديانو د اهلي کتابو کارو. نو چې کله به یو سړی هغه به مخوریزو او هغه به اوچت خاندان والو او هغه به قتل وکړو نو هغه له به یې سزا نه ورکوله او که چا غریب به قتل وکړو نو هغه له به یې سزا ورکوله. نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې ما خو تاسو ته په تورات کې د دې حکم کړی و چې نفس په بدله د نفس کې قتلولی شي. نو تاسو ولې د الله تبارک وتعالى د احکامو خیال نه ساتو؟ نو فرمایي وکتبنا علیهم مقرر کړي و موږ په دې باندې فیا په دې تورات کې ان النفس بالنفس چې نفس په بدله د نفس کې وي. اوس دلته نفس په بدله د نفس کې نو که غلام را پاسي او هغه خپل مالک وړکی نو د دې په سر به غلام قتل کولی شي او که مالک را پاسي غلام مړکی غلام قتل کی نو دا مالک په غلام په سر باندې قتلولی شي. دا رنګه یو ملک د مسلمانانو چې پاغي کې کافر پناه اغسته و یا کافر پاغي کو سیدو او د مسلمانانو حکومت اغله اجازت ورکړیو او هغه کافر چا مړ کو د دغه کافر په سر باندې به دا مسلمان وجل کیږي ولی چې دتا د دې مسلمان ملک والے اختیار مندو سوار کړو دلې چې کم دې په دې ځای کې اجازت ورکړو نو چې کله هغه ته اجازت میلاو او د دې باوجود هم چا مړ کو نو داغه په سر باندې به هم دغه مسلمان چې د وجل کړی هغه به پی قتلېږي دلته د دې خبرې صرف چې استاد ولګي او شاگرد وهی یا مور پلار ولګي بچی وهی یا مالک ولګي غلام وهی نو د وهلو په ځای باندې دغې نه قصاص څوک نشي اخستی نو د دې وجې نه دلته د قصاص مسله ذکر کیږي چې کله هم یو سړی کاغذ زمونږ په دین کې په شریعت کې دی هم او که په مخ کې شریعتونو کې هم نو د الله تبارک وتعالی حکم و چې نفس په بدله د نفس کې قتلولی شي ولعینا بالعین او سترګه په بدله د سترګه کې یو سړی را پاسې او د چانه سترګه وباسله نو د دې نه به سترګه وباسلې کیږي د هغې په بدله کې اوس یو سړی راغی هغه د یو سړی کاڼه و په یو سترګه باندې او په بل سترګه باندې د هغه روغه وه دا ته چا وباسله نو اوس دې سړي له به پوره دیت ورکوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې د نورو امامانو په نیز باندې نیم دیت دی او پوره دیت څومره دی سلو خان دی د سلو خانو نن سبا وګوره چې څومره قیمت کیږي لکه نو دا هغه سړی چې یو سترګه و او د نه دویمه سترګه چا وباسله دله به د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې پوره دیت دله ورکیږي او د نور درې واړو امامانو په نیز باندې دا سړی د پار به نیم دیت 50 اوخان ورکړی کیږي نو عین سترګه په بدله د سترګه کې ده والانف بالانف او پوزا په بدله د پوزا کې ده چې اپوزا پرې کړه د چانه هم د هغه ځای نه به د لفظو پرې کیږي کوم ځای نه چې د ده دپاره پرې کړې ده نو دا وضاحت چې کوي اسلام نو د دې دپاره کوي چې په دنیا کې که د چانه دا نمونه جرم ثابت شو په کار دي چې هغه ته د خپل جرم بدله میلاو شي چې زه د بل لپوزه پرې کوم او دی د ده شکل خرابوم نو سبا به زما شکل خرابیږي نو د دې وجې نه چې اسلام دا حکم کړی دی چې یو خدا چې د ظالم نه د ظلم بدله واغستې شي نو سو شي په هغې سره عبرت خلکو ته حاصل شي یوه خبره عبرت حاصلیږي بل سړی بیا ځان بچ ساتي دویم دا چې د مظلوم د بدلې اغستو هغه کوشش چې کوم دی او د هغه د ظالم پسې د کوشش کولو نه هغه بې غمه شي ولی د هغې مظلوم دپاره د ظالم نه بدله واغستې شي نو دویمه وجه په بدله اغستلو کې دا ده چې مظلوم چې کوم دی د بدلې اغستو نه په کلاره باندې شي او دریم دا چې تسلی میلاو شي چاته مظلوم ته چې د چا سره ظلم شوي هغه ته تسلی په څه میلاو شي چې ما سره یې زیاتې کړی و او زما د زیاتي بدله ته واغستې شوه نو هغه ته تسلی هم میلاو شي نو ځکه اسلام حکم کوي چې چا د چا څومره نقصان کړی دی د هغه دومره نقصان دې وکړی شي والاذن بالاذن او غوږ په بدله د غوږ کې دی والسن بالسن او غاخ په بدله د غاخ کې دی اوس کې او سړی د چا نه مخکې غاخ وباسلی و او د دې سړی مخې ته غاخ نو نو علماء کرام لیکي چې بیا به د نه د جامې غاخ وباسلی کیږي د دې په بدله کې ولی دلته خو قرآن وایي چې السن بالسن خو د ده مخې ته غاخ نشته نو غاخ په بدله د غاخ کې کوم یو غاخ یې ته وباسلی دی خو چونکې د ده شته نه نو د دې په ځای به د دنه د جامې غاخ بیا وباسلی کیږي والجروح قصاص او زخمونه برابر دی بدلی اغستو چې سمره زهم خو بشرط دی چې د زهم نه یو سړی و هغه د ټوپک په ګولای باندې په دې تشي کې ولګېد او ګولای پورې را پورې ووتېدا او د پرهرونه روغ را مړ شو زخمونه او د ته نقصان. نو زه بل سړی بس وایي چې زه په دې تشي کې به د ټوپک گزار کوم. نو که ټوپک گزارو کا ته مړ شو نو په داسې وخت کې بیا د زهم د پاره به سي بیا د زهم د پاره به علمای کرام او پوه خلک چې کوم خلک پوهېږي ډاکټران لکه نن سبا نو هغوی به د دې اندام حساب د دې سړي نه اخیستی کېږي دیت به د دې سړي نه د هغې اندام اخیستی کېږي. نو په داسې حیثیت کې به دی دا نه وایي چې ما په تشي په ټوپک ویشتیم زه به یم په ټوپک ولم نه خو بچ شو خو که تا سړی مړ کړ نو بیا په تا باندې پوره دیت او دارنګې قتل النفس در باندې راځي. نو د دې وجې نه هغه زخمونه د بدلې برابر یعنی چې څومره د زخم تاوان او نقصان دی هغه به ورکوي. ومن تصدق به نو هغه څوک چې خیراتو کې په دې سره فهو کفاره له نو دا کفاره ده د ګناه د ده. که چېرې یو سړی ووایي چې یاره ټیک ته زما نقصان شوی دی او زه ده ته د خپل نقصان بخم الله تبارک وتعالی وایي دا به د ده د ګناهونو دپاره کفاره جوړه شي. یعنی مقصد ده چې بخانه الله تبارک وتعالی ته دومره محبوبه ده چې ده بل ته بخانه کوي نو په هغې بهانې سره الله تبارک وتعالی به درته ګناهونه معاف کړي. ومن لم یحکم بما انزل الله هغه څوک چې حکم نه کوي فیصله نه کوي په هغه باندې چې نازل کړی دی الله فاولئک هم الظالمون نو دا کسان دي دي ظالمان. ظالم چې مدد یې د ظالم وکړو نو په سبب د دې دی به فیصله غلط اوری او الله تبارک وتعالی فیصله د انصاف او د عدل خوښی. نو د دې وجې نه چې الله په فیصله باندې یو سړی فیصله ونه کړي او دې نورې فیصلې د هغې دپاره لټول غواړي نو دا دې ظلم کوي او زیاتې کوي د الله په نازل شوې فیصلو باندې د فیصله ونه کړه. نو د داسې خلکو دپاره یې خطاب د څه ورکړه د ظالم ورکړه چې داسې خلک ظالمان دي چې د الله تبارک وتعالی په قانون باندې فیصله نه کوي. وکفینا علی آثارهم او ورپسې کړیو مونږه په قدمونو د دوی باندې ورپسې کړیو مونږه د دوی پسې عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم مصدقا لما بین یدی چې رښتونی کوونکی او د هغې چې مخکې د دې نه و من التورات د تورات نه. وآتیناه الانجیل ورکړیو مونږه د عیسی علیه السلام ته انجیل فیه هدن چې په دې کې هدایت و ونور او رڼا وه ومصدقا لما بین یدیه او رښتونی کوونکی او د هغې چې مخکې د دې نه و من التورات د تورات نه وهدن او هدایت وموعظه للمتقین او نصیحت د پاره د پرهیزګارانو. الله تبارک وتعالی فرمایي چې ورپسې کړه په قدمونو د دې باندې اثر ویلی شي هغه پلتا چې سړی پل اوچت کی او په ځمکه باندې د دې نشان پاتې شي نو وروسته ته اثر د قدم پاتې شو. نو الله تبارک وتعالی وایي چې څنګه دا مخکې انبیاء علیه الصلات والسلام تیر شوي وو همدغه رنګ د هغې پسې موږ انبیاء علیه الصلات والسلام به رالیږل یو بل پسې او حتی دا چې عیسی علیه السلام الله تبارک وتعالی راولېږو او هغه عیسی علیه السلام چې هغه رښتونی کوونکی و د هغه څه چې مخکې د ده نه و چې تورات و نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې عیسی علیه السلام د تورات رښتونوالی او د تورات صداقت هغه خلکو ته ښکاره کو چې تورات یو حق کتاب و او د هدایت کتاب و او الله تبارک وتعالی د خلکو دپاره د هدایت دپاره رالیږلی و خو بیا هم یهودیانو د عیسی علیه السلام د قتل تدبیرونه کول نو علماي کرام لیکي چې آیا استاد کتاب تصدیق کوي او د دین مخکې چې تاسو ته کوم پیغمبران راغلي او دا غي تصدیق کوي نو بیا ولی عیسی علی السلام بدنامو استغفر الله يهوديانو سوي ودا ولد زناده استغفر الله العظيم اغه مریم بیبی چې دا غي فنوم معنی سورت سورت المریم نازل شوه دی او سوره ال عمران کې دا غي وګوره د پاکوالی الله تبارک وتعالى او دا غي د رشتینوالی او دا غي د ایمانداري او دا غي د مسلمانای قران څنګه دلایل مونږ ته را لېږلي دي خدا ظالمان دی به همیشه د پاره د انبیاء علیه الصلاه والسلام د بدنامولو کوشش او د نیکانو خلکو د بدنامولو کوشش پای کاو نو پاغي باندې سره د دینه چې عیسی علیه السلام خو تورات صداقت کوي رشتنوالی تاسو ته بیانې د عیسی علیه السلام رشتنوالی بیانې د پیغمبرانو صداقت کوي نو آیا د اولی تدبیرونه د د پاره کول لکتل دا د دې د پاره کولو چې عیسی علیه السلام دا غي پلیته ښکارا کوله نو چې کله ته د چا پلیته ښکارا کوي نو هغه به تا ته هرونه نه اچوي هغه به دا کوشش کوي چې دی څنګه زه بدنام کوم او څنګه زه دی په خلکو کې سپک کوم نن هم په ملک کې په پا پاکستان کې وګورئ کم خلک چې حق بیانوي دا باطل پرس په کوششونه کوي چې دا خلک بدنام کړي دا د چا خویو دا د چا حسلت دی دا د یهودیانو کارو نن زمونږ په ملک کې وګوره څومره حق فرض چې کوم دی نو خلک بدنامی نو آیا دا ولې بدنامی دغه حق فرض د دې پلیته خلکو ته ښکاره کوي چې په منبر باندې بیمانه ولې غلط بیان خلکو ته کوي د جمعې پر ورځ باندې خطبه کې ولې صحیح خبره نه کوي خلکو ته د قرآن او د سنت مطابق ول خلکو ولې خلکو ته بیان نه کوي نو چې کله دا حق پرست را پاسي او د دې خرابۍ بیانې نو هغې د دې د بدنامولو کوشش کوي چې خلک اړو دې ته کینی نه چې خلک اړو د دې خبره منی نه نو دغه بې ایمانه که ځان ته اسلام کې مسلمان او ځان ته نسبت ته پرهیزګار او ځان ته نسبت ته بزرګ او ځان ته نسبت ته نیک کوي دا نیک دی دا خو نیک نه دی وګوره هغه یهودیانو هغه انسان هغه پیغمبر چې عیسی علیه السلام چې د دې د دین تصدیق کو او د موسی علیه السلام او د تمامو پیغمبرانو مخکې او د نبی علیه السلام بشارت خلکو ته بیانو د هغې باوجود هغه چې کوم دی بدنامولو کوشش یې کو او دارنګې خو الله تبارک وتعالی هغه ګویا نه کو د مریم بیبی په جولای کې لاو وی ما نه تپوس م کوئ په ما بدنامي مه لګوئ دې ماشوم نه تپوس وکوئ ماشوم په خپله ګویا نه شو انی عبد الله زه د الله بنده یم واتانی الکتاب او ماله به الله کتاب راکوي په وړشوموالي کې الله د هغه د ژبې نه د هغه د پیغمبرۍ تصدیق هغې ته په هغې باندې د هغه ژبه یې الله ګویا نه کړه خو د هغې باوجود هغه عیسی علیه السلام د بدنامولو سره د قتلولو کوشش یې وکړ ومکرو ومکر الله والله خیر الماکرین اغي تدبیر کو د قتلولو د عیسی علیه السلام الله تدبیر کو د سشي د بچ کولو د عیسی علیه السلام والله خیر الماکرین الله ویزو ور تدبیر کوونکی ماته عیسی علیه السلام بچ کو نو د ظالمانو قتلو د سده پاره قتلو چې د دې بیمانه اخکارا کوله او دی وته زمونږ بیمانه مخکارا کوا د پیغمبر چې ته د حق نه غلی کیدی شي کده کور ګټ تل سوک وای خواغه ته غل وای او که جیب د نه سوک کټ کای خواغه ته غل وای او چې د دین حق خبره تا نه پری کیږي هغه ته غل نه وای تاسو نه تپوس کوم زمون خلکو اینه نه نه غټ عالم دی چپ شپ 15 سال د په مدرسو کې علم کړی دی د ته غل نه وای نو بس بیا خو چې د غل چا څومره تعلیم کړي او څوک پې نه پوهېږي او د چا نه په ښکلي طریقه باندې مال والی شي او چالاکي وایي دا غل نه دی دا خو ډېر چالاک سړی ډېر هوښیار سړی ده ته مونږ غل چته ویلی شو هغه ته خو نمبر ون غل وای چې ډېر چالاکي نو چې په دین کې چالاکي او دین خلکو ته د حق په ځای باندې د باطل طرف ته د خلکو دو مایل کول کوشش کوي، نو آیا د دې انسان د پاره با سو کمی د دې پاره اوم چې د دین غل لے. نو د دې وجینا تزدین کون کې اداغه چې مخ کې د دینو منت تورات د تورات نه واتیناه الانجیل ورکړو موږ د ته انجیل فی هودان چې پدې کې هدایت او نور او رڼا وا. الله تبارک وتعالى وی پدې کې هدایت او نور. او د دې نمخ کې وګورئ 44 نمبر آیات، ان انزلنا التوراۃ من نازل کړه تورات فیها هدن چې پدې کې هدایت او نور او رڼا وا. الله پاک وی تورات کې هم هدایت او نور او رڼا وا، او انجیل کې هم هدایت او رڼا وا. دا ومصدقا لما بین یدی، او رښتونی کوونکې دا انجیل دا هغه چې مخکې د دینو من التورات د تورات نه د تورات صداقت بیانو چې د الله رښتونی کتابو، و هدن او هدایت و موعظه للمتقین او نصیحت لپاره د پرهیزګارانو. دلته د پرهیزګار د لپاره نصیحت ولې ذکر کو؟ د پرهیزګار د لپاره ځکه نصیحت ذکر کو چې پرهیزګار د نصیحت باندې عمل کوي، ان چې عمل په نصیحت نه کوي نو هغه ته نصیحت پیدا ورکوي. لکه ته مثلا یو سړی ته ووایې په دې لاره باندې دغه ځای کې تا سره بتاکه نشته، پولیس والې ولاړلي مخامخ، او که لاړې نو بس نیوي دی. اوس تا دته چې کم دی نو ذکر وکړو د دې خبرې چې یاره زما په دې خبره عمل وکړه. اوس چې هغه عمل ونه کړي دغه ځای کې ونیوي، نو مطلب دا چې هغه خو ستا په خبره باندې عمل ونه کړو. که عمل یې کړی وي نو شرطې والا نه به بچ شوی. نو دغه رنګې پرهیزګار ته الله تبارک وتعالى حکم را لېږلی دی، نو دی په هغه حکم او نصیحت باندې عمل وکړي، نو په سبب د دې دی څه جوړ شي، د هغې تکلیف نه د مصیبت نه بچ شي. او کوم سړی چې عمل د الله په نصیحت نه کوي، هغه دنیا کې هم د هغه دپاره مصیبت او آخرت کې هم د هغه دپاره عذاب شي. نو دغه رنګې الله تبارک وتعالى دا نصیحت ګرځولی او دپاره د پرهیزګارانو، ځکه پرهیزګارانو پرې عمل کوو. نو د پرهیزګار دپاره سبب د نصیحت ځکه جوړیږي چې دغه نصیحت باندې عمل کوونکی دی، او غیر چې کوم خلق دی هغې په دې نصیحت باندې عمل ونه کړي نو الټه د هغې دپاره څه شي؟ عذاب شي. وکتبنا علیهم، او لیکلیو موږ په دې باندې پیه په دې تورات کې، ان النفس بالنفس، چې نفس په بدل د نفس کې دی، والعین بالعین، او سترګه په بدل د سترګه کې ده، والانف بالانف، او غوږ په بدل د غوږ کې دی، والاذن بالاذن، او والانف بالانف، او پوزه په بدل د پوزه کې ده، والاذن بالاذن، او غوږ په بدل د غوږ کې دی، والسن بالسن، او غاخ په بدل د غاخ کې دی، والجروح قصاص، او زخمونه د بدلې دی برابر. ومن تصدق به، هغه څوک چې خیراتو کې په دې سره په دې زخمونو سره او په دې بدلې سره، په هو کفاره له، نو دا کفاره د لره ده د څه شي د ګناهونو د الله به ورته ګناهونه معاف کړي. ومن لم يحكم بما انزل الله، هغه څوک چې فیصله نه کوي په هغه کتاب چې نازل کړی دی الله، فاولئک هم الظالمون، دا کسان دي دي ظالمان. وکفینا علی آثارهم، ورپسې کړي موږ په قدمونو د دی باندې، ورپسې که موږ په قدمونو د دی باندې، بی عیسی ابن مریم، عیسی علیه السلام زوی د مریم، مصدقا لما بین یدی، رښتونی کوونکی او د هغې چې مخکې د ده نه و، من التورات د تورات نه، واتیناه الانجیل، ورکړو موږ د ته انجیل، فیه هدن چې په دې کې هدایت و نور رڼا وا او رڼا وا، ومصدقا لما بین یدی، او رښتونی کوونکی او د هغې چې مخکې د ده نه و، من التورات د تورات نه، و هدن او هدایت، و موعظه للمتقین، او نصیحت لپاره د پرهیزګارانو.